www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأسرته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. آج میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجلس کا اختتام ہو تو اس کے مناسب کوئی آیت پڑھوں. میں نکالا تو یہی نکلا قریب الدور. میں نے کہا اسی کے ترجمہ تھوڑی تشریح کر لوں، ان شاء اللہ ہم سب لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو. والذین جاہدوا، بہت مشہور آیت بھی ہے، عام طور سے لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی اس آیت کو سامنے آنے سے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، والذین جاہدوا فینا، جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، ضرور بھی ضرور ہم انہیں اپنی راہ بتائیں گے. چلو، بزرگین فرماتے ہیں کہ چلو خلاصہ کھلے گا. جب چل ہی نہیں رہو گے، بیٹھے رہو گے تو کیسے راستہ کھلے گا؟ چلو، بہانے باز ہی کہتے ہیں کہ راستہ نہیں کھلتا. مشاق کہتے ہیں کب چلنے کا، تو نے ارادہ ہی کیا. والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، ضرور بھی ضرور ہمیں انہیں اپنی راہیں بتائیں گے. یعنی تکلیفیں ہم لوگوں نے اٹھائیں، اس کے مناسب یہ ہے انشاءاللہ آگے بھی اللہ ہماری راہیں کھولے گا، اس امید سے سنا رہا ہوں. اس میں وعدہ بھی ہے، بشارت بھی ہے، ہمت افزائی بھی ہے کہ آپ نے اس کو جو اتنی محنت کیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دے گا. یہی رات و رات انہوں نے عبادت کیا ہے، تکلیفیں برداشت کی، بیانات سنے، تلاوت کیا، تراوی میں کھڑے رہے، یہ سب چیزیں ہوئی، بھوکے رہے، پیاسے رہے، مجاہدات. تو اللہ تعالیٰ کا نفع جو اس وقت یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا، یہ راستہ کھلتا رہے گا. ہمارے فرماتے تھے کہ جس کی جیسے جیسا رمضان ویسے آگے والا سال، رمضان کو ٹھیک کرو آگے سال راستہ ٹھیک رہے گا. بہت فرماتے رمضان کا راستہ ٹھیک کرو، رمضان کا راستہ اگر ٹھیک تم نے کر لیا، انشاءاللہ شوال کے قاعدے سے گزرے گا رمضان. لیکن کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں مولانا کہ رمضان کے بعد مان اس کو فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیا رمضان میں رہے ہو، اللہ کے وعدے خراب ہو جائے گی نہیں. معلوم ہوا کہ وہ رمضان میں جو تھے وہ تھے نہیں، در حقیقت یہ بس انہی میں ہے بھی اور نہیں ہے. ہاں بھی وہ تو سب جملہ ہی ہے، یہ بس انہی میں ہے، ہیں اور نہیں ہے، ہیں بھی اور نہیں بھی. رمضان میں اگر ہو بھی تو اس کے اصول، اس کے آداب کے ساتھ رہو، تب تمہارا رہنا معتبر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم دیکھتے ہیں سب آپ لوگ راہ پر ہے، ہم کو بہت عبرت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو طلب دیا گر نداد خاص نخاص داد. بہت جملہ خواجہ محمد معصوم جن کے 7000 خلیفہ، لاکھوں مرید، وہی بہت پڑھتے ہیں گر نہ خاص داد نہ دادے خاص. اگر داد نہ دیتے، اگر دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. یہ طلب کی وجہ سے آپ آئے، تو انہوں نے طلب پیدا کیا آپ کے اندر کہ یہاں آئے، تو کچھ دینے کا ارادہ ہی اللہ کا ضرور دے گا. تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اول میں اپنے سے کہتا ہوں, اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, سب سے کہتا ہوں, پوری امت سے کہتا ہوں, ارادہ کرو اللہ سے دینے کے لیے تیار ہے. والذین جاہدوا, اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں, ضرور بھی ضرور ہم انہیں اپنی راہیں بتائیں گے. تجربہ اچھا ہے, راہیں بتائیں, خود اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جائے. آپ چلیے تھوڑی دیر کہیں اپنے وطن میں بھی, آپ کیسے جائیں کیا جائیں, جب نکل پڑا تو راستہ مل جاتا ہے اس کو, نہیں کیسے پہنچ جاتا ہے. کیسے یہ راستہ بھی اللہ کے, جو راستے میں چلنا چاہے گا اور چل دے گا تو اللہ پہنچا بھی دے گا. یہ طریق کے تسہیل ہے مولانا, جس کو ماں تھانوی نے کیا, ماں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیا, ماں تھانوی نے توضیح کیا طریق کی, ماں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسہیل کیا طریق کی. تسہیل میں ان کو مجدد نہیں کہتا ماں شاہ صلی اللہ صاحب کو, لیکن مستحد پھر طریق ضرور کہتا ہوں. میں سب کے علماء اسلام نے کہا, میں نے مستحد پھر طریق, طریق میں اشتہادی شاعر رکھتے تھے, مجدد نہیں. اس کے لیے بڑے دلائل کی ضرورت ہے, مجدد کے لیے کہنے کے لیے بہت دلائل کی ضرورت ہے. ہزار آدمی کھڑے جا کے نہیں مجدد نہیں تھے, یہ مستحد تھے طریق, طریق میں اشتہادی شان رکھتے تھے. بہت زیادہ بہت سی چیزیں عام طور سے رائے تھی کہاں کے نہیں, اب اس زمانے میں نہ ہونے لگے, یہ نہیں کوئی چل سکتا ہے. سیدھے سیدھے ذکر کرو, لا الہ الا اللہ, بس لا الہ, زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ. اتنی زور سے گردن نوارے کی گردن تمہاری چڑھی ہو جائے, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بالوں کے یہاں ہلکے میں اتنی زور سے ذکر لا الہ الا اللہ کہ رگیں پھول جاتی تھی اور ایسا مانگتا کہ بے ہوشی گر جائیں گے. بڑے لوگ سن میں بھی تھا, حضرت فرمانا اس کی ضرورت اب نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کہیں یہ لا الہ الا اللہ تو ثابت ہے طریق میں, لیکن یہ طریقہ کہ اتنی زبردست اپنی گردن کو موڑو اس کے کہیں جانے. لا الہ الا, سیدھے سیدھے کہو لا الہ الا اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ بہت زور زور سے ذکر کر رہے تھے, کہا جس کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا گونگا نہیں ہے, وہ تم دھیرے دھیرے کرو گے, اس وجہ سے علم افراط نہیں بلکہ اعتدال پیدا کرو ہر چیز میں. لا الہ الا اللہ, لا الہ, میں نے دیکھا خواجہ باقی لکھا لا الہ الا اللہ, دونوں ہاں کو صاف پڑھو, اس سے بہت زیادہ تم کو معارف حاصل ہوں گے. لا الہ اب کیسے پڑھتے, لا الہ لا الہ, ہاں کو ظاہر نہیں کرتے. خواجہ باقی اللہ جب مشاعر نقشبندیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, مشاعر میں سے, لا الہ ہاں ظاہر کرو, الا اللہ ہاں کو ظاہر کرو, ان دونوں کے ہاں کے ظاہر کرنے میں بہت سے فیض و برکات ہیں. اب ذکر بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کوئی ذکر کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ بیٹھ جائیے مانے, پتہ ہی چلتا کہ کیا کہہ رہا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, کوئی معبود نہیں سوا اللہ, سب کو ہے کو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لکھو بھی صاحب, پڑھو بھی صاحب. ایک صاحب نے خط لکھا تو الحمدللہ لکھا ہے, کہا کیا لکھا تم نے, اللہ کو ظاہر نہیں کیا, کیا لکھا, آگے سنا گا اللہ کی تعظیم صاف دیکھو. مہاراج ذکر کا بھی ایک ڈھنگ ہے, اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے, اس کے اندر ادب ہونا چاہیے. جو دل میں آیا ویسے نہ کرو گے. فرماتا ہے کہتے, اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں, اللہ کہہ رہا ہے, بچہ ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہا ہے, اپنے بندوں کو سنا رہا ہے, اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائی ہیں, ضرور بھی ضرور ہم انہیں اپنی راہیں بتائیں گے, چھوڑیں گے نہیں. جو ہمارے راستے میں چلا ہے تو ہم اس کی راہبری کریں گے, اس کی نشاندہی کریں گے, اس کو لے چلیں گے. آج راستے میں جو ہم لوگوں کو دیر ہوئی, خدا خدا کیا ایک آدمی کہا جو دیر ہوئی, راستہ دوسرے بڑھ گیا تھا, کیا کیا देर की हुई, हम लोग कितना परेशान हो गए। हमारे चूंकि इससे ज्यादा लगा था, कितना परेशान था। आप तो समय में क्या हो गया, रास्ते राहबरी सही तरीके से रास्ता मालूम करो, करीब पर आए, कोई सराते मुस्तकीम पर कोई गुमराह नहीं हो सकता, सीधे रास्ते पर रहो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जरूर भी जरूर हमें अपनी राहें बताएंगे, और बिला शुबा अल्लाह अच्छे काम करने वालों के साथ है। क्या होगा, अच्छा जो काम करते हैं अल्लाह उनके साथ है। यदि है कि नहीं, यदि तसल्ली की आए तो मैंने कभी अध्ययन भी नहीं आई थी। आज मैंने कहा भाई आज आखिरी रात है तो ऐसी आयत ढूंढो, तो हमने देखा इन्होंने टाइप कर दिया, इन्होंने नहीं ठीक है ये तब ठीक है कि नहीं ये आयत। और जिन लोगों ने हमारी राह में तकलीफें उठाई, जरूर जरूर हमें उन्हें अपनी राहें बताएंगे, और बिला शुबा अल्लाह अच्छा करने वालों के साथ है। जो लोग अच्छा काम करते हैं अल्लाह उनके साथ है। मतलब बुरा काम भी जो लोग कर रहे हैं, और ये समझें कि हम जो चाहे कर रहे हैं अल्लाह रोक भी देगा, उनको सजा देगा तुमको। इस आयत में खुद फरमा रहे हैं, इस आयत में एक अहम मजमून बयान फरमाया है, इस आयत में एक अहम मजमून बयान फरमाया है, और वो ये कि अल्लाह ताला की रजा इख्तियार करने और उसकी तलब में मेहनत करने और मशक्कत उठाने पर अल्लाह ताला शानों का वादा है, वो जरूर अपने रास्ते बताएगा। कोशिश करो, शेख पीने का इरादा तो करे, हौज कौशल से मिला बुला ली जाएगी है। पीने का इरादा, इरादा ही नहीं होता पियोगे क्या, मैंने प्यास पैदा करो लिखा है मरूम ने, मैंने प्यास पैदा करो, कितने चश्मे तुम्हारे सामने आ जाएंगे। प्यास की कमी है, चश्मों की कमी नहीं है, प्यास की कमी है। जब अल्लाह ताला तलब पैदा करता है तो उसको मतलूब भी नहीं देता है, तलब ही नहीं महाराज, उसके तलब में मैं अल्लाह ताला शानों का वादा है, वो जरूर अपने रास्ते बता देगा। इस आयत शरीफ में बहुत बड़ी जामियत है, कभी कलमा भी मैंने कभी आता नहीं देखा था, सच कहता हूँ। मैंने इन लोगों से कहा कि मैं आज ऐसे मजदूर बयान करते जो इस मजीद के मुनासिब हो, ये निकला ये अल्लाह की तरफ। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने तस्दीक किया ठीक है। अल्लाह ताला ने आयत हर मर्ज की दवा है, कुरान में हर मर्ज अल्लाह ताला ने शफा शफाउन लिन्नास, लोगों के लिए शफा है हर मर्ज की। बालों ने कहा है कि बातनी बीमारियों के लिए शफा है, बालों ने कहा बातनी बीमारियां, अब बालों ने कहा नहीं जाहिरी बीमारियों के लिए शफा है, जाहिर बाद दो कौल है, एक एक बातनी मर्ज के लिए शफा है, और बालों ने कहा कि जाहिरी बात चाहते हजरत को हमारे जब दर्द होता था कुलन तो कहते सुरा फाते पढ़ एकदम करो, और कहते थे दिल से पढ़ना दिल से, ये भी कहते थे ये वैसे रसने न पढ़ना मगर दिल से पढ़ो कहते हैं। अल्लाह वादा है कि वो जिस तरह जो भी कोशिश किए जाए, मुश्किलात मसलन तलब इल्म हो, काफिरों से मुकाबला हो, अरे फितन से मुकाबला हो, जबान से या कलम से अमल बीमारियों को नहीं मुनकर हो, या जालिमों सामने इजहार हक हो, ये सब कुछ मुजाहदा है। जो लोग कर रहे हैं सिर्फ ये नहीं किया, कलम से जो लिख रहा है वो भी मुजाहदा है, लिखा है बहुत उमदा लिखा है, पर मुकाबला कोशिश की जाए। मसल तलब इल्म का तलब इल्म हो, तलब इल्म है ये भी एक मुजाहदा है। तलब इल्म हजरत शाह अब्दुल अजीज साहब ने लिखा है कि इल्म की तलब में यह भी एक है कि जब इल्म की तलब में उसको मुशक्कत होगी और दिल उसका तंग होगा तो अल्लाह ताला उसका भी सवाब देंगे। अना इन मुन का सचिर कुलूब, मैं दिल टूटे हुए लोगों के दिलों के साथ हूँ। इल्म चाहता है हासिल करना, नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो दिल टूटेगा, ये कहीं नहीं लिखा, तफ़सीर अदीदी में है लिखा, मुझे बात ताजुब है कि इसको भी लिख दिया तफसीर اگر تم پڑھنے کا ارادہ کر رہے ہیں نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ دل میں شکست ہے، یعنی ٹوٹنے میں بھی نفع ہے، جو نہیں بھی نفع نہیں، دل کے ٹوٹنے میں شکست ہے، دل ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو کہتے ہیں طلب علم میں اگر اس کو دشواری ہو رہی ہے تو یہ ایک مجاہدہ ہے، اور مجاہدہ کا بھی ثواب ملے گا، لیکن علم سے مراد کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا علم ہے، سب علم نہیں ہے۔ وہ مثلا طالب علم ہو، کافروں سے مقابلہ ہو، اہل فتن سے مقابلہ ہو، زبان سے یا قلم سے امر میں معلوم نہیں منکر ہو، یا ظالموں کے سامنے اظہار حق ہو، یہ سب کچھ مجاہدہ ہے، معمولی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ شان و نشاط میں جو ہمارے بارے میں، یعنی ہماری رضا کے لیے، ہمارے دین کو بلند کرنے کے لیے محنت کریں گے، تکلیف اٹھائیں گے، مصیبتیں برداشت کریں گے، ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ نہیں عمدہ آئے تھے، تین گھنٹہ بیان کرے مولوی تبھی اتنا بیان کرنا ہوتا، یہ خدا کا قرار، تکلیف اٹھائیں، مصیبتیں برداشت کریں گے، ہم انہیں ضرور بھی ضرور اپنے راستے دکھائیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہیں اور زیادہ ہدایت سے نواز دیں گے، جتنا مجاہدہ کریں گے ہدایت بڑھتی جائے گی، علم بڑھتا جائے گا مجاہدے میں۔ یہ جیسا کہ سورہ محمد میں آیا ہے، والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جن لوگوں نے ہدایت کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دے گا۔ جتنا دے دیا اس کا بس نہیں، ہدایت کو اسے پسند کیا تو ہم بھی اس کو ہدایت میں بڑھائیں گے۔ اس وجہ سے ایک جن سرا تم سے بار بار ہدایت طلب کرو، ہدایت ملتی جائیں گے، کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ ہر نبی ولی کو پڑھنا ضروری ہے، وہ ہمیشہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک جن سرا تم مستقل نماز جانے بغیر نماز تمہاری ناقص ہوگی۔ ایک جن ہدایت کی طلب نبی کے ذمے بھی ہے، کیونکہ ہدایت کے بھی بہت سے اسباب ہیں۔ ہدایت یہی میں نے بیان کیا تھا، ہدایت یہ ہے کہ راستہ نزدیک کا ہو، قرب کا ہو۔ ہدایت کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر نشے فراغ نہ ہو۔ ہدایت کے یہ بھی ہے کہ وہ دور نہ ہو۔ ہدایت کے لیے یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ہولناک چیزیں سانپ بچھو نہ ہو، شیر نہ ہو، تبھی ہدایت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ عام فرما دے، آسان فرما دے، مرا فرما دے۔ یہ ایک اور والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور جن لوگوں نے ہدایت کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دے گا، اور انہیں کا تقوی، انہیں ان کا تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی ضرور، تقوی اختیار کیا تو تقوی دے دے، سلب نہیں کرے گا۔ تم تقوی چھوڑ سکتے ہو، لیکن تقوی والے کو اللہ نہیں چھوڑے گا، متقی کو اللہ، ان اللہ مال متقین ہے، تو بہت ہے بہت زیادہ ہے۔ ان الذین اتقوا، یہی نا، ان الذین اتقوا والذین هم محسنون، جنہوں نے اختیار کیا اللہ ان کے قریب ہے۔ ان اللہ مال الذین اتقوا والذین هم محسنون، اور جن لوگوں نے ہدایت کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دے گا۔ تھوڑی سی محنت ہے، فائدہ بہت ہے ہمارا، تھوڑی سی محنت ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس محنت کو برداشت کرنے کی ہمت دے، پھر تو راستہ صاف ہی صاف ہے، ہدایت کا راستہ صاف۔ چونکہ شادی آخری مجلس ہی سے میں نے یہ انتخاب کیا، اور الحمدللہ شرط بھی اچھی لکھ رہے کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت کے اختیار کیا اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ ہدایت دے گا، اور انہیں ان کا تقویٰ صاف فرمائے گا، ضرور تقویٰ دے گا۔ تقویٰ اختیار کیا، تقویٰ سلب نہیں کرے گا، چھینے گا نہیں، بلکہ اور بڑھائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں جنت کے راستے دکھائیں، والذین اہتدوا زادہم ہدی، ہدایت کو بڑھائیں گے، ایک یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم انہیں جنت کے راستے دکھائیں گے، جو ہدایت کا اختیار کرے گا تو ہم جنت کی ہدایت کریں گے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اور ہدایت دیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو جنت، جو جنت کا راستہ اس کو دکھا دیں گے۔ نہیں، بڑی بات ہے، دو مطلب ہو گئے۔ جو شخص علم میں لگے، جو شخص علم میں لگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کی راہیں کھول دیتا ہے, جو شخص علم میں لگے کھول ہی دیتا ہے, لگا رہے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. بہت سے ایسے جو بہت زیادہ ذہین نہیں تھے لیکن لگے رہے, بڑے بڑے علماء کو مثلی میں نے سنا ہے, نام نہیں لوں میں مانے گئے, کچھ زیادہ تیز نہیں تھے پڑھنے میں لیکن لگے رہے, علامہ زمان ہو گئے, علامہ زمان ہو گئے. اس بات میں لگے رہو, ذرا سا گھبرا کر کے چھوڑیے چھوڑیے, یہ نہیں پڑھیں گے وہ نہیں پڑھیں گے, پڑھو اللہ تعالیٰ راستہ کھولیں گے, اس کے منافع سے بھی اللہ تعالیٰ تم کو بہرا بار فرمائیں گے. جو شخص علم میں لگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کی راہیں کھول دیتے ہیں, بے شک کھول دیتے ہیں, اور علم پر عمل کرنے سے مزید علم عطا فرماتے ہیں. علم میں لگا تو علم دیں گے, علم پر عمل کریں گے اور علم دیں گے, بڑھتے جائیں گے. تو آپ حدیث میں ہے جو شخص اپنی جانی چیز پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور علم دیتے ہیں, قبولیت ہے. مزید جو شخص دعوت اور تبلیغ اور جہاد کے کام میں لگے, تصنیف و تعلیم کا کام کرے, ایک ہی چیز نہیں تصنیف تعلیم بھی ہے اس میں, تصنیف ایک سب آئے تھے امریکہ سے بہت بڑے آدمی جماعت کے علی گڑھ میں ملے, کہاں مولانا امیر جماعت ہمارے یہاں بھی تھے, انہوں نے کہا کہ ہم کو امریکہ جانے کے بعد چار چیزیں سمجھ جائیں, بہت بڑے آدمی نام دان تھے سب میں, وہاں جانے کے بعد معلوم وہاں کے کام کے لیے چار جماعتوں کی ضرورت ہے, ایک علم کی ضرورت ہے, کتاب و سنت کا علم اس کی ضرورت ہے, اور دوسری محنت کی ضرورت ہے, اور تین چار چیزیں بتلا, ہاں جیسے تصنیف کی ضرورت ہے, تصنیف کی بھی ضرورت ہے. کہا امریکہ ہم جاتے تھے اپنے کام کو ہم پیش کرتے تھے, دس قدم آگے بڑھے اس کے خلاف دو سو سب سے کتاب سے ہم نے اسے آ جاتی تھی, رد ہماری بات کا رد ہو جاتا تھا. اس طرح پر ہم نے سمجھا ہے کہ جس طریقے سے تقریر کی ضرورت ہے, محنت کی ضرورت ہے, اسے تصنیف کی ضرورت ہے. اور یہ بھی کہا انہوں نے, یہ بھی کہا اور تصنیف کے لیے خلوت کی ضرورت ہے, اور تصنیف کے لیے خلوت کی ضرورت ہے. معلوم ہوا کہ تصنیف ابھی ہے, کوئی لکھنا ہوا بس آپ نے کہا جیسے, یہ بھی انہوں نے کہا تصنیف کے لیے خلوت کی ضرورت ہے. اس طرح تریش والوں کو ذرا سا تنہائی میں بھی رہنا چاہیے تاکہ مضمون صحیح لکھ سکے, اگر طبیعت میں انتشار ہے تو اس کی تصریح میں انتشار ہو جائے گا, غلط صحیح لکھ دے گا. مگر انہوں نے بہت زور سے کہا, بہت اہمیت کے ساتھ کہا, اور کہا کہ تصنیف کی ضرورت ہے. یہ بھی لفظ ان کا لفظ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھتے تھے کام سمجھا کے انگریزوں کو, ان کو کہتے دو سو قدم آگے بڑھے ان کے سامنے دو سو سطح کے رد میں ہمارے اسلام پر آ جاتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ تصنیف کی ضرورت ہے, اور تصنیف کے لیے علم کی ضرورت ہے, اور وہ علم میں کھولتا کیا ہے, بصیرت ہو, خلوت ہو, اتنا ہی تبھی لکھ سکتا ہے, نہیں لکھ سکتا. تصنیف و تعلیم کا کام کرے اس کا, یہ ان کی بہت زبردست کتاب ہے, کبھی جماعت پر بہت زبردست کتاب, عاشق الٰہی نام ہے, بتاؤ جو اصول ہے شاید اس وقت بہت زبردست کتابیں کی ہے, تشریح کیا انہوں نے, صرف بہت ملاقات ہم سے ان کی تھی مدینہ منورہ میں, وہ کتاب دیکھنے کا میں ڈھونڈا مل نہیں رہی ہے, مرکز میں کہہ رہا ہے کہ مرکز میں شاید ہو, میں اس کو پڑھا ہے لیکن یہ کہ اب اس وقت نہیں میرے کو دکھانے میں, اس کو ڈھونڈیے گا کہیں مل جائے گی وہاں مرکز میں. یہ عاشق الٰہی صاحب لکھ رہے ہیں, بہت زبردست عالم ہے, علمی اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کا علم ان کو, ان کی تصانیف اور وہی انہیں کی کتابیں ہیں. ہر بار لوگ میں کہوں بڑی بات ہے, میرے ذہن میں تھا کہ میں بھی ایک تفسیر لکھوں گا آسان, میرے ذہن میں تھا, میں نے مولانا محمد احمد صاحب سے اس کی تقریر بھی لکھا لیا تھا. جب یہ کتاب آئی میں نے کہا اب تفسیر کی ضرورت نہیں, چھوڑ دیا, میں نے ارادہ ہی چھوڑ دیا, اگر لکھتا میں تو اسی طرح پر لکھنا چاہتا تھا, لیکن جب یہ آ گئی میں چھوڑ دیا, اس کا ارادہ ہی ختم کر دیا تھا. اس کا مولانا کی تقریر لکھی ہوئی ہے اس بارے میں, دیکھا ہوا جو شخص جن کی وجہ سے قرآن مجید کے کہتے ہیں قرآن دیکھنے لگے, اس کا سینہ کھول دیتے ہیں, تفسیر قرآن لکھنے لگے تو اسے ایسی معرفت عطا فرماتے ہیں جس کے وجہ سے قرآن کے اسرار و رموز اس پر کھلتے ہی چلے جاتا ہے. اسے لگے گا تب تو علامہ کشاف کتنے بڑے آدمی ہیں, تفسیر کشاف جن کی ہے, جنگل میں جاتے تھے, سردہ ریز ہوتے تھے اور کہتے ہیں اے اللہ اس آیت کا مفہوم فرا فرا پر جیسے کھولا ہے اس حقیق پر بھی کھولیے. کشاف رادی جن کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں, جسے کبھی اس کو کھلوانے کے ارادے نہیں کیا تو کیسے کھولیں گے. اس کھلنے پہ جو شخص معاشرے کی اصلاح کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی نظر معاشرے کے خرابیوں پر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں بھائی معاشرے میں آداب المعاشرت حضرت تھانوی کتاب ہے اور اصلاح الرسوم میں کتاب ہے. تب بعض لوگوں نے کہا کہ مولانا نے اتنے معاشرہ کا رسوم لکھ لیا ہے کہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے, ہم کو معاشرہ کا رسوم کا بہت سا علم ہو گیا بہت سا علم ہو گیا. ماں تھاروی جانتے تھے, ہم لوگ جانتے تھے, ابھی لوگ کرتے ہیں اور جانتے نہیں. کہا بڑا اچھا ہوا ایک کتاب پڑھ لو معاشرہ کے آداب, تاکہ بہت سے جو رسوم ہم لوگ نہیں جانتے وہ معلوم ہو جائے تاکہ ہم اس کو برتیں گے چھوڑیں گے نہیں. یہ ہے وہ اس لیے سے وہ کہتے تھے. جو شخص معاشرے کی اصلاح کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کے توفیق سے اس کی نظر معاشرے کی خرابیوں پر جاتی ہے. کوئی نہیں جانتا جب اسے غور کرے گا معاشرے میں کتنی بپائی آ رہی ہے. ہم نے مدینے میں ایک گئے, آپ لوگ جانتے ہیں ادھر ہی کے رہنے والے تھے, ان کی عورت نے کہا تھا ملاقات ہی مدینہ میں, کہا مولانا آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ عورتوں کا معاشرہ کتنا خراب ہو چکا. اسے کہا مردوں سے کہ معاشرے زیادہ عورتوں میں اسی ارد گرد کی وہ ہے مجانا, اور مردوں کے معاشرے زیادہ عورتوں کا معاشرہ پورا مدینے میں ختم ہو چکا. معاشرے کی اصلاح جب معاشرہ جانو گے تب تو معاشرے کی اصلاح کرو گے, تم کو پتہ ہی نہیں. اس وقت سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے حالات سے واقف ہیں, کدھر جا رہے ہیں عوام, میرا آپ ان کو راہ پر لگاؤ, تمہاری ذمہ داری ہے ان کو صحیح راہ بتلاؤ دکھلاؤ جاتی ہے. پھر زبان سے یا تحریر سے خرابی پر توفیق, جب معاشرہ معلوم ہو تب اس پر توفیق ہوتی ہے کہ اس کا کچھ لکھے پہل بات کہنے کے لیے. ایسے پیرائش ذہن میں ڈال دیتے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے مخاطبین بات کو قبول کرتے ہیں. جب تم غور کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی ہاں کہ اس طرح اس بات کو پیش کرے تو لوگ قبول کریں گے. بہت اچھے مومن بندے کو اپنے ہر عمل میں مخلص ہونا لازم ہے. بہت اچھے لکھ رہے ہیں, مومن بندے کو اپنے ہر عمل میں مخلص ہونا لازم ہے, یعنی محض اللہ کی رضا مطلوب ہو, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی مدد نازل فرماتے ہیں. کام میں اگر مخلص ہوں گے اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے, تم کو بھی علم دیں گے, تمہارے شاگردوں کو بھی علم دیں گے, تمہارے مخاطبین کو بھی علم دیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بڑھے, اللہ کی طرف کوئی بڑھے تو صحیح, اللہ کی طرف بڑھے تو صحیح, پھر دیکھے کہ اس کا کیسا فضل و انعام ہوتا ہے. اچھا منظور ہے نا, یہ ہم لوگوں کے لیے ہے, ہم لوگوں کے لیے بھی ہمت بنجیے کہ ہم تو سب بڑی ہیں, سب ایک ایک چیز کے محتاج میں پڑھ لیں گے. حدیث قدسی میں ہے من تقرب منی شبرن تقربت منہ ذرعن اور من تقرب منی ذرعن تقربت منہ بان. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے, ایک بالش بارش یہ ہے قریب ہوتا ہے تو اتنا بڑھتا ہو جائے گا. بالش اس کو کہتے ہیں اور ہاتھ اس کو کہتے ہیں, اور جو اتنا بڑھتا ہے اللہ اتنا بڑھتا ہے. حدیث حدیث کے الفاظ نہیں ہے, یاد آئیے جو شخص ہمارے طرف چڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں, ہے نہیں حدیثیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی ان حدیثوں کو متاثر کرنے کی توفیق دے کہ ہماری ہمت بڑھے, ہماری ریاضت بڑھے, ہمارا مجاہدہ بڑھے. اللہ ہمارے ایک مطلب اللہ کو, ایک مطلب اللہ کہنے کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے جو تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کا کیا عمدہ، ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. ماں گنگوئی ذرا سند ہے اپنے اس طریق میں اور علم میں، سب میں سند ہے. کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو. اللہ فاتح رشیدیہ تم رام دلالی کا پڑھو گے، کہ تم مکتوبات رشیدی پڑھنے یہ بڑی بات ہے، پڑھو گے مرید پڑھنے یہ بڑی بات ہے. ہماری یہ تو مکتوبات رشیدیہ اس کو پڑھو، مکتوبات یعقوبیہ اس کو پڑھو. ابھی آخری بات ہی سچ میں کہتا ہوں، پوری بات میں آنا ہو نہ آنا ہو، طریق کی بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر لگا دے، طریق وہی ہے. جیسے آپ حدیث مہارت کے لیے ضرورت ہے ان کتابوں کو پڑھیں لام الدراری، اسی طرح نفس کی معرفت کے لیے آپ کو مکتوبات رشیدیہ بھی پڑھنا ہوگا، مکتوبات یعقوبیہ بھی پڑھنا ہوگا، مکتوبات مجددیہ بھی پڑھنا ہوگا، مکتوبات معصومیہ بھی پڑھنا، مکتوبات اشرفیہ بھی پڑھنا ہوگا. مکتوبات سب موجود ہیں. اللہ من تقرب منی شبرن، تقرب تو من ہو ذرا، جو ایک بارش ہماری طرف بڑھے گا ہم اس کے ایک ہاتھ بڑھیں گے، جو ایک ہاتھ بڑھے گا ہم ایک باہ بڑھیں گے، جو ہماری طرف چل کے آئے گا ہم اس کے دوڑ کے آئیں گے. آگے حدیث سچی ہے جس کو خود اللہ نے بیان فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ہاتھ چار ہاتھ اسے نزدیک ہو جاتا ہوں، ہاتھ قریب ہو جاتا ہے، اور جو سے ایک ہاتھ میں نزدیک ہوتا ہے تو اس میں ایک باہ ہے، چار ہاتھ نہیں ہے ایک باہ ہے، ہاتھ یہ ہے اور باہ یہ ہے. حدیث کے حساب میں ہمارا ہے نا چار ہاتھ نہیں، معاف کرنا تو ذہن میں چاہیے یہ سب کرنا، ہاتھ نہیں اس میں، اس میں جو ایک بارش رہے گا وہ ایک ہاتھ ہے، اور جو ایک ہاتھ چلے گا ایک باہ، باہ اس کو کہتے ہیں، یہاں تک بڑھوں گا. جو چل کے آئے گا ہم دوڑ کے آئیں گے، یہ نہیں چار ہاتھ کا کہیں ذکر نہیں ہے. بار حدیث اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے. آخری میں ان اللہ لما المحسنین، بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ بے شک کتنا عمدہ ہو گیا، اللہ ہم سب کو محسنین، یہ آخری مریض اسی لیے ہماری اب کیا ہو، ملاقات ہم سے بھی ہو نہ ہو، کیا صورت ہو. ان اللہ لما المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، جو اللہ کو بے دیکھے حاضر مان کر کے اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا کہ ہم ایک ہاتھ بڑھیں گے وہ ایک ہاتھ، وہ ایک خوب بات کہتے ہیں ہم کہتے ہیں آخر میں فرمایا ان اللہ لما المحسنین، اور بلا شبہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے. لفظ محسنین جمع ہے محسن کی، جو لفظ احسان سے لیا گیا ہے، احسان سے، اور احسان کا معنی ہے اچھائی کرنا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا، اس کا وحدہ لا شریک ماننا، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرنا، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنا، نماز کے ارکان اور اعمال ادا کرنے میں خوبی اختیار کرنا، خوشو و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، ہر عمل کو ریاکاری اور شہرت کے جذبے سے پاک رکھنا، اور جس عمل کے ادا کرنے کا حکم ہو اسی طرح عمل کرنا، لفظ احسان میں سب شامل ہے. احسان موتی کا مطلب یہ ہے کہ جو رکنا ہے سجدہ جیسے کرنا چاہیے ویسے کرو، یعنی کہ یہ کرو، سجدہ کا بھی حکم ہے، کھڑے ہونے کا بھی حکم ہے، رکو بھی مان پوری طریقے ان ہے نا، جھکا بھی نہیں پاتا، یہ کرتا ہے کھڑے، رکو ہوا ہی نہیں، رکو ہوا نہیں تو رکو کے تم کے فضائل کیسے معلوم ہوں گے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلاح پائی وہ لوگ جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، سنت کی رعایت وہ کرتے ہیں، مستحبات کی رعایت کرتے ہیں، وہ ہے میں تو محسن کی مثال مولانا کی ایک مجید میں نے کہا تھا، محسن ایک تو یہ دیوار ہے، یہ اگر خالی پلاسٹر لگا دیا جاتا دیوار ہو جاتی کہ نہیں، مضبوط بھی ہوتی ہے، لیکن یہ رنگ روغن لگا گیا یہ محسنین میں سے ہے. یہ میں نے مثال دیا وہاں تک دن ساری مریض میں ان کے سامنے میں کہا کہ یہ دیوار ہے، یہ پتھر کی سیمنٹ بھی لگا دیا ہے، لیکن ہو گئی اچھی ہے, لیکن یہ رنگ روغن جو لگایا ہے یہ مورتی نہیں ہے. نماز رکو سجدہ کر لو نماز ہو جائے گی, نماز کو سننے کے مطابق کرو گے تو مورتی نہیں میں سے ہو جاؤ گے. یہ آپ کو روغن لگ گیا, اس نماز پر روغن لگ گیا. روغن ہی کہتے ہیں نا, رنگ روغن کہتے ہیں, رنگ روغن کہتے ہیں, ہم لوگ نہیں جانتے جا رہے ہیں, رنگ روغن ہو گیا. اس میں آپ نفس وجود تو فرائض سے ادا ہو جائے گا, دیوار کھڑی ہو جائے گی. اینٹ پتھر لگا دو, سیمنٹ سے لگا دو, دیوار ہو جائے گی. یہ دیوار میں حسن کب پیدا ہوگا؟ جب اس کے اندر رنگ روغن لگا ہو گیا. اس طریقے سے نماز رکوع سجدہ کر لو ہو جائے گی نماز, قرات کر لو, مگر رعایت رکوع کی, رعایت سجدے کی, رعایت سجدے میں کیا کہنا چاہیے دل سے کہو. ہمارے ماں محمد احمد صاحب ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھے ہوئے کہتے تھے جو سجدے میں تین مرتبہ تسبیح نہیں پڑھتے تھے. کہتے ہیں اس کو میں نہیں پڑھوں گا, اس میں وہ ٹھیک سے تسبیح نہیں کرتا پڑھتا. مولانا کی بات ہے, اب بتلاتے تھے اس طرح پڑھنا چاہیے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. یہ بتلایا مجھ کو تو میں بتا رہا ہوں, بتایا کہ اس طرح پڑھنا چاہیے. اماموں کو کہا فلا امام ٹھیک سے نماز نہیں پڑھاتا, اس تصویر ٹھیک سے نہیں پڑھتا, پڑھتے نہیں تھے اس کے پیچھے نماز. کہتے ہیں نماز سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اس طرح پڑھنا چاہیے. جاتے آپ گھر صاحب جاتے تھے, وہاں سب بہت بات ہوتی رہتی تھی سب. بابا فرماتے مبشر محسن, وہ محسنین ہیں. ان کے فرمایا وإن اللہ لمع المحسنین, اللہ محسنین کے ساتھ ہے. اور بلا شبہ اللہ محسنین کے ساتھ, کیا عمدہ, بلا شبہ محسنین کے ساتھ جو اپنے نمازوں میں حسن پیدا کرتے ہیں, اپنے نمازوں میں حسن پیدا کرتے ہیں. میں نے دیکھا کسی کا, مولانا محمد حسن صاحب امرتسری کے, ان اللہ تعمر, تو اس میں لکھا ہے کہ نماز کے اتمام یہ ہے, حسن یہ ہے کہ سنت مطابق پڑھے. وہ ٹیپ ٹھیک سے سنا نہیں جاتا, لیکن اتنا میں نے سمجھ لیا یہ پڑھا رہے تھے وہ. مارا اللہ تعالیٰ کی معیت یہ ہے تو وہ مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت یہ ہے تو مدد, مال محسنین اللہ محسنین کے ساتھ ہے, اللہ مدد کرتا ہے وہ. اور آفات اور مشاعت سے اب کون سے, اب کون سے ہم لوگ علاج بتائیں, علاج ہے کہ نہیں, یہ علاج اس زمانے کا علاج ہے کہ فرما رہے ہیں, وہ مدد فرماتا ہے اور آفات اور مسائل سے محفوظ رکھتا ہے, ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پر باقی رکھتا ہے اور مزید ہدایت دیتا ہے. یہ تفصیل ہم تک کیا ان اللہ علام محسنین, جب محسنین کے ساتھ ہوگا تو ایک دن ایک روپیہ انعام دے گا, دوسرے دو دو روپیہ دے دے گا, بعد میں پانچ روپیہ دے دے گا, بعد میں ہماری جھوڑی دے گا, ہوتا ہی نہیں ہے محسنین. تو رہو کسی محسن کے ساتھ, کسی امیر کے ساتھ رہو تو انعام بھی بڑھتا جاتا ہے, بارہ ہدایت دیتا ہے, ہدایت پر باقی رکھتا ہے, رہتا ہے اور مزید ہدایت دیتا ہے. بس اللہ تعالیٰ, یہ آخر حدیث ہے, آیت ہے میں جو پڑھا ہے کہ ہم لوگوں نے ایک کام کیا ہے, ضرور کیا ہے, رہے جمے رہے. اس کے لیے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو باقی رکھے اور اس کے اجرواب سے, اجر ثواب سے ہم کو مالا مال فرمائے, اس کو مداومت عطا فرمائے. کچھ نہیں, کچھ ہی صحیح, کچھ نہیں, تلاوت زیادہ کرتا تھا کم ہی کرو, چھ پارا کرتے تھے پانچ, ایک ہی پارا پڑھو, آدھی پارا پڑھو لیکن پڑھو. ذکر ہے دس ہی مرتبہ, ماں تھانوی نے یہاں لکھا ہے کہ اگر سو مرتبہ نہ کر سکے تو دس ہی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو. کتابیں میں چونکہ دیکھتا ہوں ماں تھانوی کے, دس ہی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو, لیکن مداومت کرو. خیر العمل ما قیل وان قل, بہترین عمل ہے جس پر مداومت کی جائے, اچھے کم ہو وان قل, کل ہو تھوڑا عمل ہو لیکن مداومت ہو بڑھ جائے گا. ایک مرتبہ آپ نے ایک دن میں دس بارہ پڑھ لیا, ایک مہینے چھوڑ دیا تو ایک دن میں دس بارہ, اور روزانہ ایک ایک پارا پڑھتے تھے تیس بارہ ہو جائے گی نہیں, تو تیس بارہ ہو جاؤ, وہ دن بارہ کچھ ہو گئے کہ دس بارہ پڑھ لیا, پھر وہ انتیس دن چھوڑ دیا آپ نے تو دس ہی پارا رہے گا نا. اور کوئی ایک ایک پارا پڑھ رہا ہے تو تیس بارہ ہو جائے گا. اس میں آپ نصف پارا بھی اگر ہو تو دو مہینے میں تو ختم ہی ہو جائے. علامہ نبوی نے لکھا ہے, تبیان نے لکھا ہے کہ کم سے کم دو مہینے میں ایک مہینہ ختم ہونا چاہیے. اس حساب سے کہتے ہیں آدھا پارا ہے. ہمارے مشائخ اپنے مریدین کو ایک پارا کہتے ہیں, انہوں نے بیچارے نے آدھی پارا کہا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس بنا پر میں متفق تھا دا انتشار میں آ گیا تھا آنے جانے میں جسے ملا سکڑوں آدمی سے ملنا جلنا بیماری آرامی تو دا میں گھبرا گیا تھا الجھن میں پڑ گیا تھا ہمارے کہ اللہ یہ اخیر دن ہے میں الجھن میں نہ پڑ جاؤں نہیں اللہ مجھے سنبھال بھی دیتا ہے تھوڑی دیر تک پھر بہت آتا جاتا ہے سر بہت سے جھٹکے آتے ہیں اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں بہت سے آتے ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ثابت قدم رکھے آئیں گے مصیبتیں بھی آئیں گی پریشانیاں کسی درجے میں آئیں گی اوپر ڈٹے رہو گے پریشانیاں ختم بھی ہوں گے انعامات سے نوازے جاؤ گے اللہ تعالیٰ یہ عقیر کے کا مضمون ہے عقیر کی یہ باتیں ہیں یہ آیت کو مستحصر یہ اللہ کی طرف سے آیت بھی آ گئی مطلب میرے ذہن میں کبھی نہیں آئی تھی دکھو نا یہ نگریز جگہ یہ جگہ پوری بات کہ عقیر کے میں جو ہم نے اعمال سیکھے ہیں سکھائے ہیں اس پر خود اپنے بچوں کو بھی سکھائے ہیں اپنے لوگوں کو سکھائے بہت مجاز بڑے تو مجاز صحبت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بات سمجھا دین کی تبلیغ ضروری ہے دعوت ہے دعوت ہے دعوت کے لیے کوئی اجازت ہماری ضرورت نہیں ہے ہاں علم کی ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے جو دین سمجھتے ہو جتنا فرائض کو سمجھتے ہو بھائی نماز پڑھو یہ تو کر سکتے ہو یہ تو کر سکتے ہو نماز کے بہت باریک مسائل نہ بیان کر سکو یہ تو کہہ سکتا ہے آدمی میں نماز واجب ہے ضروری ہے پڑھو اتنا تو تبلیغ جاری ہے ہر آدمی کو چاہیے کہ اس تبلیغ میں حصہ لے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی تبلیغ اور دین کی شہرت اشاعت علم کی اشاعت اور ترویج اس کی فکر رکھنی چاہیے اور خود بجاتے ہو سکے عمل بھی کرنا چاہیے اپنے عمل سے بھی ثابت کرو کہ ہم عمل اپنے علم پر کر رہے ہیں کیونکہ وہ علم ہے جس پر عمل نہیں ہے وہ لائیو میں بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے لوگ اس میں عمل کے ساتھ تمہارا عمل علم کے ساتھ اگر عمل ہوگا تو تمہاری علم کی قدر ہوگی عمل پر لوگ آئیں گے اس طرح پر علم پر عمل نہ ہونے سے تمہارا عمل تو نہیں ہے دوسرے لوگ اس عمل پر نہیں آئیں گے اس طرح پر ہم کو اور آپ کو جتنا بھی علم ہے کوشش کریں اللہ مزید رب زدنی علما ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ اگر ہم آپ کو معلوم ہو جائے ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے ہماری موت ہو جائے تو کون سی دعا کریں گے تو میں دعا کروں گا اللہ مزدنی علما اللہ میرے علم کو زیادہ کیجیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ذاتی کے عمل ذاتی کی دعا کرو سوائے علم کے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سب سے محبوب چیز کیا علم ہے اس بنا پر علم کی میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے علم صحیح عطا فرمائے تاکہ صحیح راستہ پہ دے سکوں اور صحیح راستے پہ چلوں گا تو عمل بھی صحیح ہوگا اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دیں کہ اپنے علم پر عمل کریں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں توفیق سے یہ حقیر بھی دعا کا طالب ہے ہمارے آپ سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوئی اس بنا پر دعا کا طالب ہے اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کے اندر خلوص ہو اللہ اس کو قبول فرمائے مجھے بھی میرے تمام اولاد کو تمام متعلقین کو اس دین حنیف پر چلنے کی توفیق محمد فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا سے اپنی خوش ندی سے ہم سب لوگوں کو مشورہ فرمائے اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بڑی چیز ہے صحابہ کرام کی معیت بڑی چیز ہے حضرت امام شافعی کہتے تھے کہ مجھے جنت میں جانے کی اس کی وجہ سے اور خواہش بڑھ گئی ہے وہاں حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوگی امام شافعی کہتے ہیں تو وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے تمام انبیاء سے ملاقات ہے اس دن صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ ہم سب کو اسی وقان دان رکھے ضلال سے گمراہیوں سے بدعات سے جہالات سے حفاظت فرمائے علم و معرفت قرآن و حدیث کے علوم سے ہمارے سینے کو منور فرما دے ذکر شکل سے ہمارے دل کو منور فرما دے ہمارے گھروں کو منور فرما دے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین معزز سامعین کرام حاضرین نظام میں آپ احباب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ جس سچی طلب کے ساتھ اب تلک حضرت والا شیخ الاسلام المسلمین علامہ مولانا شاہ الہ آبادی دامت برکات اور انعام کی مجالس میں شرکت فرماتے رہے. واقعی یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے اور طلب عطا فرمایا, جیسا کہ ہمارے حضرت والا ہم کو ہدایت دیتے رہتے ہیں, جیسی طلب ہوگی ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے, معاملہ فرمائیں گے اور ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوتا رہے گا. اور حضرت والا کا یہ سمجھو کہ 31واں مسلسل سال ہے. ہمارے نالند کے موجودہ ناظم حضرت حاج خالد صاحب مولانا منوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند بار بار خبر پوچھتے ہیں اور بہت اہتمام کے ساتھ کہ حضرت والا کیسے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا منوری صاحب کے جو بڑے باصلاحیت فاضل صاحبزادے حضرت مفتی عبدالصمد صاحب جنہوں نے وہاں بھی دو بڑے دارالعلوم قائم کیے ہیں, وہ بھی یہاں تشریف فرما ہے. اب میں چاہتا تھا اور ہمارے حضرت والا کی بھی خاص ان پر توجہات ہے اور حضرت کی خلیفہ ہے, میں چاہتا تھا کہ وہ کچھ کہتے آپ کے سامنے, لیکن انہوں نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین آپ کہتے رہتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے کہنے کی, آپ میری طرف سے کہہ دیجئے. میں تو حضرت والا کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہے, اس کا گمگنا مشکور ہوں اور بار بار کہتا ہوں اور دعائیں بھی کرتا ہوں اور واقعی ہم سب پر حق بنتا ہے. تو ہمارے حضرت مفتی صاحب نے مجھے کچھ کلمات ایسے کہے کہ آپ بھی دو تین کلمے کہتے ہیں شکریہ کہ آپ حضرت والا دامت برکات ورنا کی جو خدمات جو قربانیاں سبھی جانتے ہیں, اور جو ہم کو اصل حضرت والا دینا چاہتے ہیں وہ یہی کہ ہم دین پر قائم دائم رہے, بس کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور سیرت سلف. اور حضرت والا اپنے مواعظ کے ذریعہ بھی ہم کو سمجھاتے ہیں اور کتنی تعریفات تصنیفات حضرت والا کی ہے سبھی معلوم, بہت سے احباب کو معلوم ہے اور الحمدللہ بہت سے علماء کرام خریدتے ہیں اور واقعی پڑھتے ہیں. اس میں جو اقوال سلف حضرت نے لکھی ہے جس کی میں الحمدللہ تعلیم بھی کرتا ہوں, عجیب و غریب مذاق ہے اس میں, حضرت کی اصل تعلیم کتاب اللہ سنت رسول اللہ, اسے وابستہ ہو جاؤ. اسے وابستہ کیسے ہوں گے کہ سلف کی سیرت ہمارے سامنے ہوگی. تو حضرت مواعظ کے ذریعے تو میں سمجھاتے ہی ہے, لیکن جو 11 حصوں میں 11 پاس میں جو کتاب لکھی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے, پڑھنا چاہیے اللہ تب. اور واقعی ہم جو ہی جب کھولتے ہیں اس کو تو کچھ نہ کچھ نصیحت کی بات ہمارے لیے ہدایت کی بات بھی ملتی ہے. تو ہم حضرت والا کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں, ہر طرح ممنون و مشکور ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شاہ کے ساتھ حضرت والا کو بدلہ عطا فرمائے. اور اب یہ عمر, اس عمر کے اندر ان علوم کا استحضار, آج یہ 90 سال کی عمر اسلامی اعتبار سے 95 کے قریب ہے, اب یہ علوم کا استحضار اور الحمدللہ رب العالمین قابل علماء کرام اور زبردست علماء کرام کہتے ہیں جب حضرت والا تشریف فرما ہوتے ہیں کرسی پر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جوان آتے بیان کر رہا ہے. یہ کھلی کرامت ہے, یہ روحانیت ہے, نورانیت ہے, اور یہ ویسے دولت نہیں ملی ہے. ہم نے تو الحمدللہ دیکھا ہے, 4-5 مرتبہ وہاں بھی جانا ہوا ہے اور یہاں بھی ہم الحمدللہ ہمارے رفقائے کے نام سے ہمارا مذاکرہ ہوتا ہے. دو بزرگوں کی خدمت میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امت نے متفقہ طور پر جنہیں مسلم الامت کہا, اور دوسرے مرشد الامت حضرت مولانا محمد احمد صاحب پھلپوری پرتاپگری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, مسلسل 41 یا 42 سال ان دونوں بزرگوں کی زندگی میں, ان کی صحبت میں گزار دی ہے حضرت نے. ان دونوں بزرگوں کی خدمت میں اور صحبت میں حضرت والا رہے ہیں. اب اپنی اصل جوانی اس میں کتنی امنگیں ہوتی ہیں, دو بڑے بزرگوں کی صحبت اور ان کی خدمت, ان کے پاس آنے والے بڑے بڑے مشائخ اور علماء کی خدمت کی ذمہ داری, یہ حضرت والا کی ذمہ داری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فیض جاری فرمایا ہے, جاری و ساری ہے. ہم دعا کرتے ہیں تا یوم القیامہ یہ فیض جاری و ساری رہے حضرت والا سے, اور حضرت والا کے جتنے متعلقین ہیں متوسلین ہیں سبھی کو یاد ہوگا کیسے کیسے علماء کرام یہاں تشریف لاتے تھے. اب ان کے اوپر حضرت والا کو بڑا اعتماد بھی تھا, لیکن ان کی عمروں نے وفا نہ کی اور وہ دنیا سے چل بسے. کتنے علماء کرام کو یاد ہو, زبردست کی جگہ پر کتاب و سنت کے عالم تھے حضرت مولانا ابو بکر ترکیشوری صاحب, اسی طرح حضرت مانا طالب علی صاحب اور بھی حضرت مانا عبد الرحیم صاحب بڑے بڑے اداروں کے شیخ الحدیث اور مستمین یا تشریف لاتے تھے. اب وہ دنیا سے چل بسے, اب جو بھی رہ گئے ہیں خیر الحمدللہ رب العالمین, جن سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, حضرت کے خلفاء کی کثیر تعداد ہے, متوسلین مریدین کی بھی کثیر تعداد ہے, اور الحمدللہ اکثر جگہ کام ہو رہا ہے. بس دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت والا کو اس کا اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرمائے. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو اللہ کا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار دے. ہم کس کو شکر ادا کریں جن کے ذریعے ہمیں بہت کچھ ملا اور مل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان احسان بدلہ عطا فرمائے. اور الحمدللہ رب العالمین کے بہت سے قرب و جوار اور دور و دراز کے وہ ائمہ کرام جن کی بڑی ذمہ داریاں ہیں وہ بھی اپنے ساتھ الحمدللہ وہاں کے جو طالبین ہیں ان کو لے کے آتے رہے اور ان کے اندر بھی وہاں کے جذبہ پیدا کرتے تھے کہ چلو اس زمانے میں ہمارے لیے ضروری ہے ہم اہل اللہ کی قدر پہچانے اور اہل اللہ کی صحبت فرض ہے. امام اور اسلام پر قائم رہنے کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے. سچ پوچھو سچی بات حضرت والا یہ ہم کو سمجھاتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو بھی تایم القیامہ آباد رکھے, اور ہمارے حضرت مولانا منوری صاحب کو بہت حضرت یاد فرماتے ہیں. ابھی حضرت نے بیان کے اندر فرمایا تھا کہ کتنے علماء کرام باہر جاتے ہیں اور کچھ حدیث سنا دے کچھ بیان کر دے, ہمارے حضرت مولانا منوری صاحب کا بالکل یہی مزاج تھا. الحمدللہ بہت سی باتوں میں میں نے دیکھا کہ مولانا کے ساتھ بہت رہا محبت صاحب کا, حضرت صاحب کے ساتھ بہت مواصلت مطابقت, خطاموں کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے بھی حضرت بہت یاد کرتے ہیں. مجھے مفتی صاحب کے سامنے بھی اور بھی ہمارے سامنے سب کے سامنے حضرت مولانا منوری صاحب کی قبر کو اللہ دور سے بھر دے بہت خوش ہوتے تھے, بلکہ حضرت کے صاحبزادگان حضرت مولانا عبداللہ صاحب, عبید اللہ صاحب, حضرت مقبول احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح حضرت مولانا محبوب احمد صاحب تشریف لاتے رہتے ہیں, الحمدللہ اسے بھی خیر جاری و ساری ہے. الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا منوری صاحب جب بھی پہنچتے تھے بہت احترام احترام کا معاملہ فرماتے تھے اور خبر پوچھتے ہی رہتے تھے, اور میں نے ابھی بھی کہا تھا الہ آباد بھی باقاعدہ یہاں سے گاڑیاں لے کے جاتے تھے, سب کو لے کے جاتے تھے کہ چلو حضرت والا کی ملاقات ہو زیارت ہو, ہم خیر صبح معلوم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا محمد وصال صاحب اسماعیل صاحب منوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنی شاعر احسان بدلہ عطا فرمائے. اور کیسے بھول سکتا ہوں ہمارے صدر مفتی صاحب مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب جو زبردست محقق تھے, حضرت والا سے بڑی محبت رکھتے تھے الحمدللہ رب العالمین. ہمارے گجرات کے مفتی آدم تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا. بعض موقع پر بعض لوگ کچھ گڑبڑ کرتے تھے تو بڑے ناراض ہوتے تھے, تم نے حضرت والا کو پہچانا ہی نہیں ہے کہ حضرت کون ہے, بہت احتیاطی تک توجہ دلاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت صدر مفتی صاحب مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب اور کچھ نبی ان کو بھی اپنی شاعر نشان بدلا عطا فرمائے. ایسے کئی علماء کرام جو واقعی قدردان ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ احباب بھی اپنے اعتبار سے قدر پہچانتے ہیں قدر کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان اپنی شان احسان آپ سبھی کو بہتر بدلا عطا فرمائے. پھر بھی آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت والا کا بھی, ان کے صاحبزادگان کا بھی, حضرت مولانا محبوب احمد صاحب کا, ہمارے بھائی مولانا عبداللہ صاحب کا, مولانا عبید اللہ صاحب کا, سب کا شکر سکتا ہے. اور ان کے الحمدللہ جو بھی احباب متعلق داماد محترم ہیں اور ان کے پوتے محترم پتیجے وغیرہ کتنے تشریف لاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید قدرداری کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ روایت حضرت والا سے ہم نے سنے اور الحمدللہ حضرت والا نے اس میں کوئی کمی نہیں رکھی, بلکہ جو بھی آتے ہیں عجیب انداز سے انتہائی نرمی اور شفقت کے ساتھ, بلکہ ہمارے حضرت والا محمد اسماعیل صاحب بھوتا دامن برکہ اپنا فرماتے ہیں بس مشکل کو امت کہا کرو محسن امت کہا کرو. حضرت کے اوپر بڑے احسانات ہیں بڑی شفقت ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید عافیت کے ساتھ ان فیوز و برکات کو باقی رکھتے ہوئے اللہ مزید لمبی عمر عطا فرمائے. اور یہ دعا کرتی ہی چاہے بعض بزرگوں نے دعائیں کہ اللہ میں لمبی عمر عطا فرما کہ ہم خود نیک کام کریں. یہاں تو نیک کاموں کی الحمدللہ رب العالمین امت کو جس انداز سے ہدایت دی جا رہی ہے اور امت اس پر آ بھی رہی ہے, بس اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے. مزید عافیت کے ساتھ ان فیوز و برکات کو جاری ساری قریب اللہ رکھتے ہوئے عمر طویل عمر دراز عطا فرمائے. پھر میں سب کا شکر گزار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. ان دعا وعظمت وجملات حامل باب جس اقوال صدق کا ذکر ہے گیارہ یہ گیارہویں چیز ہے یہ اس کے آخر میں جو دعا آپ نے کہا دعا کا ابھی یاد آئی کہ اس کے آخر میں جو ہم نے دعا لکھی ہے وہ میں سنا دوں کسی کو دور سے تاکہ مزید دعا کا سلسلہ ایک بزرگ کی دعا پر بڑھ ایک عربی کی دعا پر ختم ہو بہت جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا مزید ضروری سمجھتا ہوں عقیب لکھ رہا ہوں بالکل عقیب میں مزید ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی یعنی علامہ شارانی کی ایک نصیحت جو انہوں نے اپنے ابتدائی مضمون کے عقیب میں درج فرمایا ہے اس کو یاد دہانی کے لیے درج کروں وہ یہ کہ ثم ان من تعالی جو شخص اس جیسی کتاب جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریق کا شوق و جذبہ پیدا نہ ابھرے تو وہ اور مرضی برابر ہے یہ بڑی بات جو اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے ہم نہیں لکھ رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے جو شخص اس جیسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس کے اندر اللہ عز و جل کے طریق کا شوق و جذبہ نہ ابھرے تو وہ اور مرضی برابر ہے الحمدللہ یہ اپنے لیے میں نے لکھا شروع میں تو ہی ہے عقیب اس پہ ختم کیا اب اس کے بعد ایک اور دعا میں لکھتا ہوں جو ایک عربی دیہاتی تھے وہ دعا کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ان کی دعا بہت پسند آئی حضور کو تو ایک صاحب سے کہا کہ یہ بھی دعا کر لے تو میرے پاس لے آؤ تو وہی سناتا ہوں عربی والے نہیں تو اردو سناتا ہوں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی صحابی کے پاس سے گزرے عربی دیہاتی ایک دیہاتی عربی کے ساتھ گزرے جو دوران صلات ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا اپنی نماز میں ان الفاظ میں دعا کر رہا تھا عربی کے الفاظ بھی ذرا سا پڑھ دوں میں چلیے ٹھیک ہے اے وہ ذات دعا اردو کا ترجمہ کر رہا ہوں اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے پوشیدہ ہے اللہ کو کہہ رہا ہے جو پہلی لفظ کی اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے سب ظاہر ہے اللہ پوشیدہ نہیں جبکہ سب کچھ اللہ ہے بکری معرفت ہے عربی ہیں دیہاتی ہیں یہ دعا کر رہا ہے اے وہ ذات جو نگاہوں سے پوشیدہ ہے جو خیال اور گمان میں سما نہیں سکتا خیال اور گمان میں سما نہیں سکتا اور ماہی سے ماہی شخص بھی اس کے صفات بیان نہیں کر سکتا عربی اپنے طور پر دعا کر رہا تھا ماہی سے ماہی شخص اللہ تعالیٰ کے صفات کو بیان نہیں کر سکتا اور جس میں حالات اور زمانے کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے حالات اور زمانے کی وجہ سے تبدیلی اللہ تعالیٰ کے اندر تبدیلی نہیں آتی اور نہ وہ کسی حادثے اور مصیبت سے دوچار ہو سکتا اللہ وہ ہے یعنی کہ حادثے میں شکار ہوا آپ آ گیا زلزلہ آ گیا یا کوئی ہوتا کہلا وہ پہاڑ کے وزن سے وہ پہاڑ کے وزن سے اور سمندر میں پانی کے مقدار سے اور بارش کے قطرے کی تعداد سے واقف ہے وہ ذات وہ ہے سمندر میں کتنے پانی کے قطرے اس سے واقف ہے ساری معمولی بات عربی دیہاتی کر رہا ہے یہ کہ وہ پہاڑ کے وزن سے پہاڑ میں کتنا وزن ہے اللہ جانتا ہے آپ جانتے ہیں اب ایسی تاریخ ہوتی ہے ہمارے یہ پہاڑ کا وزن ابھی لمبائی نہیں ناپ پا رہے ہیں ٹھیک سے کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے وہاں میں سمندر میں کتنا پانی ہے کیا ہے اس زمانے میں شخص کہہ رہا ہے مجھے وہ پہاڑ کے وزن سے سمندر میں پانی کی مقدار سے اور بارش کے قطروں کی تعداد سے واقف ہے بارش میں یہ نہیں کہ ایک کلو پانی پیدا دو قطرے سے واقف ہے کہ اتنے قطرے بارش کے ہوئے ہیں, اتنے قطرے بڑی معرفت کی بات ہے. اور وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے. وہ درخت چلے جائیے افریقہ جنگلات, کتنے پتے ہیں, ان پتوں سے جو واقف ہیں, اور ہر پتے کو مطلب اس کو معلوم ہے کہ کون ذکر کر رہا ہے کر نہیں کر رہا ہے. جو ذکر سے کافی جو رہتا ہے اس کو گرا دیتے ہیں. وہ درخت کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے اور اس بات سے آگاہ ہے کہ زمین و آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد اور مقدار کیا ہے. کتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں, کتنی چیزیں ہیں وہ واقف ہے. اس سے نہ تو آسمان کا اس سے نہ تو اس آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے نہ زمین کا ٹکڑا. ایک آرابی کی یہ معرفت ہے اللہ رب العزت کے, نہ تو آسمان کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے اور نہ زمین کا کوئی ٹکڑا, اور نہ سمندر کی تہ میں اور پہاڑ کے اندر رہنے والی کوئی چیز پوشیدہ ہے. چھوٹی چھوٹی مچھلی ٹنکی کو معلوم ہے کہ پھڑا پہاڑ میں یہ چیز اٹھی رہتی ہے اور پھڑا سمندر میں وہ ٹنکا رہتا ہے. مارکیٹ کی بات, اے میرے پروردگار یہ بات اتنی تعریف اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرنا ہے تو اللہ کی تعریف اور بھی کر لیا کرو. اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ, اے میرے پروردگار میری زندگی کا آخری حصہ سب سے اچھا بنا دے. یہ دعا کیا اتنی تعریف کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ سب سے اچھا ہے, آخری وقت ہمارا اچھا کر دے. آمین. اور میرا آخری عمل سب سے بہتر کر دے. میرے لیے سب سے اچھا وہ دن بنائے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو. میں اچھا دن وہ بنا دے جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک عربی باقاعدہ سنا اس دیہاتی کی اس دعا کو, عربی میں ہے, بہت عمدہ عربی بھی, بہت عمدہ عربی ہے, میں پڑھا نہیں سنا ہے. اور میرا آخری عمل سب سے آخر کر دے اور میرے لیے سب سے اچھا وہ دن بنا دے یعنی جس میں میری تجھ سے ملاقات ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ شخص نماز سے فارغ ہو جائے تو انہوں نے میرے پاس لے آنا. پوری دعا سنا, عربی کی دیہاتی کی دعا سنا, کہا کہ جب نماز پڑھ لے تو میرے پاس لے آنا. چاچا نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کی کانچے کچھ سونا ہدیہ آیا تھا, سونے کی کانچے سونا کا کوئی ٹکڑا ہدیہ میں آیا تھا. آپ نے انہیں وہ سونا ہدیہ تک پیش کر دیا. پھر اس دیہات کے رہنے والے شخص سے پوچھا کہ تم کس قبیلے کے ہو, کیونکہ عرب میں تو قبیلہ بہت ہے. کہا کہ تم کس قبیلے سے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قبیلہ بنو عامر ابن صاصہ سے ہوں, قبیلہ کا نام لیا, میں اس قبیلے سے ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں ہدیہ کیا ہے, کیا تم جانتے ہو کہ میں نے سونا کیوں ہدیہ کیا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہماری آپ کی رشتے داری ہے, خاندان ایک تھا, ہماری آپ کی رشتے داری ہے, میرا پر آپ نے سونا ہم کو ہدیہ میں دیا ہے. حضور نے فرمایا صاحب رشتے داری کا دیکھیں کتنی جامع بات, رشتے داری کا بھی حق ہوتا ہے, یہ نہیں ڈر بھی ہو رشتہ داری نام لیتے ہو ہم لوگوں کے ڈر نہیں ہے, رشتے داری کا بھی ایک حق ہوتا ہے, لیکن میں نے تمہیں جو سونا دیا ہے اس وجہ سے ہدیہ کیا ہے, تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کیا ہے. لیکن یہ نہیں کہا کہ رشتے داری کا حق نہیں ہوتا ہے, یہ حضور کی جامعیت دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ رشتے داری کا بھی ایک حق ہوتا ہے, لیکن یہ سونا جو میں نے دیا ہے تم کو, تمہیں اللہ کی تعریف ایسی کیا ہے کہ مجبور میں نے دے دیا سونا ہے, نہیں دعا قبول کرنے لگ گیا. میں نے لکھا اس پر کیا, ہمارا لکھنا کیا ہے, سبحان اللہ العظیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی دیہاتی صحابی کی دعا کی کیسی پذیرائی اور انعام دے کر کیسی حوصلہ افزائی فرمائی. پس ایسے امور خیر کو بہت سے خوبی انجام دینے پر تحسین و تقریم کے سنت پر عمل آپ کی امت کے لیے زیبا ہے. کوئی اچھا کام کرے اس کی تعریف کر دو یا اچھا بیان کر دیتے ہیں اچھا یہ کرتے ہیں. حضور نے تعریف کیا ان کی, اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تحسین کر دیا کرو, یہ سنت کے مطابق ہے. ادائے امت کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے. مزید دعائیں جو کہے میں نے, یہ دعا ہو گئی آرادی کی دعا جو حضور نے پسند کیا ہے. مزید دعا میں نے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اللہ منی اسألک الفوز فی القضاء ونذر الشہداء وعائشہ السعداء ومرافقۃ الانبیاء من نصر الاعداء انک سمیع دعا. یہ میں نے عربی کی دعا دی. تو اللہ منی اسألک خیر ھذا الیوم, اللہ منی اسألک خیر ھذا الیوم, فتحه ونشره ونوره وبركته وهداه. رب اسألك خير ما في هذا اليوم وخير الله. اس دن کو بھی کبھی ہم خیر چاہتے ہیں, اس کے بعد بھی جتنے خیرات و برکات سب کا ہم سوال کر رہے ہیں. صلی اللہ تعالی و بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, والصلاة والسلام على سيد البريات وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات مسلسلات متواترات قم محمد قم الماء إلى أهبالي بيت المعالي ختم دعا سنا لیا ٹھیک ہے لا لا بس اب ہو گئی لا جی دعا نہیں ہوئی کیا تم کرو ہم بہت زیادہ اب آپ کی یہ بہت اچھی دعا کرتے ہیں ابھی آخری والی بھی دعا ہے نہیں